Tretjina do polovica gostov je domačih, med tujimi gosti pa je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, Mađarov, Čehov in Slovakov, pravijo turistični operaterji v slovenski Istri. Nastanitveni obrati v Izoli poročajo o zelo dobri zasedenosti. Trend naj bi bil zelo pozitiven, pravijo v tem obalnem mestu. Napovedi za drugo polovico avgusta in septembra so glede na povpraševanje hotelih dobre s številom prenočitev, ki bo primerljivo z lanskim, pravijo pri turističnem združenju Portorož. Turisti so v občini Koper julija ustvarili 15% več nočitev kot julija lani. Število prihodov pa se je povečalo za 13%. Tuji gostje so ustvarili 79% nočitev. V Izoli se ne marajo prenagliti z napovedmi. Sezona se vsekakor podaljšuje tudi zaradi vse bolj vročih vremenskih razmer.